serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lokatorzy kamienicy w Bytomiu, w której wybuchł gaz, rano dowiedzą się, w jakim stanie jest budynek. Rada Naczelna PSL-u zdecydowała o formule startu w nadchodzących wyborach. Statek włoskiej organizacji z kilkudziesięcioma migrantami wpłynął do portu na Lampedusie. Lokatorzy bytomskiej kamienicy, w której wczoraj wybuchł gaz, mają około godziny 10 dostać informacje o stanie budynku. Dowiedzą się też, jak będą wyglądały prace naprawcze. Część ewakuowanych mieszkańców kamienicy zdecydowała się spędzić noc w hostelu, część u swoich rodzin. Mieszkańcy sąsiednich budynków mogli wrócić do swoich mieszkań. Do eksplozji doszło wczoraj po południu. Zginęły 3 osoby. Kobieta i jej córki miały 6 i 7 lat. 4 osoby zostały ranne. Agnieszka Loch. Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 13 na parterze budynku przy ulicy Katowickiej. Na miejscu pracowało 17 zastępów Straży Pożarnej z wielu miast regionu oraz grupa poszukiwawcza z Jastrzębia. Przed przybyciem służb w akcji ratunkowej brali udział mieszkańcy Bytomia. Do mieszkania, które się paliło, 3 kolegów skoczyło, ja również. Wyciągaliśmy kobietę już spaloną, 2 dzieci już nie żyła, żeśmy je wynieśli. Reanimacja. Na miejscu katastrofy był premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że inspektorzy budowlani sprawdzają elementy konstrukcji kamienicy. Sprawdzane są przez inspektorów budowlanych elementy konstrukcji całej tej kamienicy przy ulicy Katowickiej, ale też tych obok, które po prostu przylegają do tej kamienicy. O pomocy dla mieszkańców zapewnił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Tak długo, jak te rodziny będą wymagały pomocy psychologicznej, bytowej, zapewnienia noclegu, taka pomoc będzie udzielona. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. Dziś w Bytomiu drugi dzień żałoby. Liderzy Zjednoczonej Prawicy ocenili 4 lata swoich rządów. Podczas konwencji w Katowicach wymieniali sukcesy, które udało im się osiągnąć i zarysowali kurs, który obiorą w kampanii przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że dobra zmiana musi trwać możliwie jak najdłużej. I musimy, powtarzam, musimy uczynić wszystko, by to trwało, bo alternatywą jest czas przeszły. Ten, w którym nic nie można było zrobić, wszystko było niemożliwe, ale czas przeszły, można powiedzieć, na swój sposób wzbogacony. Oto wszystko, co ostatnio usłyszeliśmy i zobaczyli, o tą wielką ofensywę. No, użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ona przedmiotem ataku. Wielką ofensywę zła. Musimy tą ofensywę odrzucić. Dziś ostatni dzień konwencji. Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęła decyzję w sprawie startu w nadchodzących wyborach. Zaakceptowała decyzję prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza o utworzeniu centrowego bloku koalicyjnego z PSL na czele, do którego wejdą partie lewicowe. Jednocześnie pozostawiono furtkę do dalszej współpracy z Platformą Obywatelską, jeśli ta nie zdecyduje się związać z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Wiosną i Zielonymi, mówi lider PSL-u. Jesteśmy otwarci na rozmowy, ale musi być jasna deklaracja. Czy Platforma Obywatelska chce budować razem z nami umiarkowaną, centrową koalicję, czy wybiera koalicję lewicową, czy wybiera może jakąś inną drogę? My z partiami lewicowymi w koalicję na pewno nie wejdziemy. W odpowiedzi na wystąpienie prezesa Ludowców Grzegorz Schetyna opublikował na Twitterze deklarację w imieniu całej Koalicji Obywatelskiej. Polityk napisał, że pragnie rozszerzyć koalicję przede wszystkim o PSL i jest gotowy do rozmów. Negocjacje mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu. Kolejny statek z kilkudziesięcioma migrantami wpłynął do portu na włoskiej wyspie Lampedusa. Z pokładu żaglowca zeszło w nocy wszystkich ponad 40 migrantów. Wcześniej szef włoskiego MSW Matteo Salvini nie wyrażał na to zgody. Tłumaczył, że włoska organizacja pozarządowa lekceważy włoskie prawo i pomaga przemytnikom migrantów. Załoga żaglowca, którego nie chciano wpuścić na Lampedusę, zignorowała zakaz i wczoraj po południu wzięła kurs na Lampedusę, tłumacząc to fatalną sytuacją higieniczno-sanitarną na pokładzie oraz brakiem wody. Gwardia Finansowa zdecydowała o konfiskacie jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch, cytowane przez agencję ANSA, ogłosiło, że załoga żaglowca została objęta śledztwem w sprawie pomocy w nielegalnej migracji. To kolejny w ostatnich dniach kryzys wokół statku organizacji pozarządowej ratującej migrantów na Morzu Śródziemnym. Przed tygodniem blokadę Lampedusy sforsował statek niemieckiej organizacji Sea-Watch i wpłynął wbrew zakazowi do portu, co również załoga tłumaczyła kryzysową sytuacją na pokładzie. Kapitan statku Niemka Karola Rakete została aresztowana, ale po kilku dniach została zwolniona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Niedziela, słońca niewiele, za to będą przeważały chmury. Miejscami może przelotnie padać. Na południowym wschodzie i nad morzem niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na północy kraju, 18-23 w centrum, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam od 24-25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszego wakacyjnego, już wakacyjnego spotkania, wakacyjnej niedzieli. Życzę Państwu udanego wypoczynku, tym, którzy się na ten wypoczynek udają, a tym, dla których to przerwa, dzień świąteczny, pański oczywiście, ale w pracy, przerwa w pracy, udanej pracy i tego, żeby Państwo mogli wypocząć w czasie, kiedy sobie Państwo ten wypoczynek planujecie. Dziękuję bardzo, że jesteśmy od godziny 6, że Państwo słuchają audycji Muzyczne Rozmowy. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie sympatyczne słowa. Wakacje to taki czas, kiedy troszeczkę lżej chciałoby się pograć, ale nie tylko. Mam tu bowiem przed sobą płytę i rozmowę, o której Państwu powiedziałem, no, które być może nie należą do lekkich, ale na pewno dają czas na zastanowienie. Wakacje to też jest taki dobry moment, żeby spokojnie pomyśleć. Może też posłuchać samego siebie. Na ile to, co myślę, jest moje własne, na ile powtarzam cudze opinie, cudze poglądy, na ile jestem rzecznikiem cudzych spraw, a na ile jestem sobą, na ile myślę samodzielnie czy niezależnie. No i tak sobie też pomyślałem, będzie rozmowa na temat książki. Moim zdaniem książki bardzo ważnej, dość grubej, fakt, który nie da się przeczytać jednym tchem. Książka nazywa się Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. A jej autorem jest profesor Wojciech Roszkowski. Pewnie znane Państwu nazwisko. Historyk, człowiek, który napisał kilka świetnych książek dotyczących okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości, postaci Józefa Piłsudskiego, Orląt Lwowskich, czy też autor monumentalnego dzieła, o którym tu mówiłem też w muzycznych rozmowach, Świat Chrystusa, a więc takiej panoramy dziejów świata między rokiem 7 przed naszą erą, a rokiem 33 naszej ery, czyli 7 przed Chrystusem, a 33 po Chrystusie, bo to są te lata, które najpowszechniej przyjmowane są jako lata życia, ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Ksiądz Waldemar Chrostowski wtedy się między nimi wypowiadał na ten temat. Natomiast Wojciech Roszkowski jest moim rozmówcą. Rozmawiamy, będziemy rozmawiać o książce Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. No i warto się nad tym pochylić. A co nam będzie towarzyszyło? No myślę, że muzyka odpowiednia do tej rozmowy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. No płyta jest już, jeśli chodzi o tempo wydarzeń w muzyce, to wiekowa, bo ma 9 lat. Nazywa się Meditatio Mortis, a zespół nazywa się Tetramorfy. Rodzina Frączków. Rodzina Frączków, Kazimierz Frączek, muzyka, teksty, Tobiasz Frączek, Jeremiasz Frączek, Ignacy Frączek, do tego Robert Geiger, i Adam Rygiewicz, studio Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu. Może Państwo pamiętają, jest to jedna z płyt, które naprawdę zapadają w pamięć, które bardzo lubię, bo jej zamysł jest niezwykle interesujący. Medytacje Mortis, no to, to oczywiście medytacje nad śmiercią, można powiedzieć, tak? Ale książka profesora Roszkowskiego, jak się Państwo przekonają, to jest też takie studium rozpadu zachodniej cywilizacji, jakiego też jesteśmy świadkami. A Medytacje Mortis to płyta, która wzięła na warsztat naprawdę wspaniałe utwory poetyckie, wiersze Aleksandra Wata, Czesława Miłosza, Stanisława Grochowiaka, Jana Kasprowicza i Michała Cyfry. Oczywiście wszystkich ich nie usłyszymy, ale postarałem się je tak dobrać, żeby korespondowały z tym, o czym będę mówił z profesorem Roszkowskim. No i żeby nam troszeczkę też mówiły o tym, co człowiek w swoim głębokim doświadczeniu może zrobić ze sobą i otaczającym go światem, jak zostawimy mu trochę wolnej woli, tak jak zrobił to Bóg. Na ile Bóg zaryzykował, dając nam wolną wolę. No to proszę Państwa, posłuchajmy na dzień dobry utwór Czesława Miłosza, piosenka Wielkopostna. Owładnięte, wzrok i słuch już nie kłamią, smak dotyk węgnieła komią. Nie ma daleko ni blisko, wielkie i małe wszystko. O sobie nic nie wiedzący, z żalem, a nawet z rozpaczą, że nie wiem, co znaki znaczą. Ta książka o kryzysie cywilizacji zachodniej została przez pana zatytułowana Roztrzaskane lustro. Dlaczego? Ta metafora ma takie podwójne znaczenie, to znaczy niewątpliwie niektóre może się kojarzyć z bajką Andersena, o tym kawałku lustra, które wpadło do oka Kaja i to spowodowało jego zauroczenie złem. Natomiast ja używam tej metafory również w takim znaczeniu, że elity zachodnie nie potrafią same ocenić sytuacji siebie samych, bo rozbiły lustro, w którym się mogą przejrzeć. To lustro jest taką metaforą poznania, czyli możliwości poznania. I mam wrażenie, że właśnie na tym rzecz polega, że w uczonych debatach, w dyskursie tak zwanym publicznym na Zachodzie, nie można już mówić tym językiem, którego ja próbuję używać, który opiera się na takim przywiązaniu do pojęć prawda, dobro, piękno, które to pojęcia, wydaje mi się, są fundamentem cywilizacji zachodniej. To nie znaczy, że ja sam mogę wskazać kogoś, kto ma pełnię prawdy, dobra i piękna, ale że te pojęcia są niezbędne do tego, żeby w ogóle być cywilizacją zachodnią. W kręgu dzisiejszych prominentnych intelektualistów na Zachodzie, ale także w wielu przypadkach w Polsce, powiedzenie, że istnieje jedno źródło prawdy, dobra i piękna, będzie najłagodniej mówiąc wielkim nietaktem. Tak, tak, tak, właśnie. I to jest to rozbite lustro, w którym niektórzy ludzie próbują się przeglądać. Ja myślę, że istnieje coś takiego jak lustro nieroztrzaskane. Oczywiście można się zastanawiać, jak ono wygląda i skąd się wzięło. Próbuję ostatecznie udowodnić, że jeżeli w ogóle myśleć o takim źródle poznania i takim lustrze nieroztrzaskanym, nie możemy opierać się na wykluczeniu pojęcia Boga. Może to brzmieć trochę staroświecko, bo ja odwołuję się tutaj i do świętego Tomasza i w ogóle do tradycji filozofii chrześcijańskiej, w której Bóg jest rozumiany jako racja niesprzeczniająca, jako pierwsza przyczyna. Oczywiście historycy filozofii, dzisiejsi relatywiści czy postmoderniści w ogóle postukają się w głowę, że jeszcze ktoś takimi kategoriami może myśleć, ale ja upieram się, że to jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem i z takim instynktem, który każdy z nas posiada, które można nazwać sumieniem, można nazwać zdrowym rozsądkiem, a anglosasi nazywają to facts of life, z którymi się nie dyskutuje. No, na ostatniej jakiejś tam demonstracji widziałem takie hasło, że ojciec może też rodzić. No, nie dyskutujmy z takimi hasłami. No, ja nie mam ochoty dyskutować z takimi hasłami. No, jeżeli ktoś w to wierzy, to równie dobrze może wierzyć w duchy kamieni, w UFO, w Monty Pythona i tam różne cuda. Tylko jaka jakość życia by wynikała z takiej wiary? I ostatecznie, jeżeli już na tej płaszczyźnie rozmawiać, pogoni za szczęściem, które jest obecnie bardzo popularnym zawołaniem, to również w tej książce ja cytuję takie badania ankietowe w Ameryce chyba przeprowadzone, nazywa się dużej próbie, której zadano dwa pytania. Czy odczuwasz subiektywnie poczucie szczęścia i czy wierzysz w Boga? I korelacja wiary w Boga z subiektywnym, podkreślam, poczuciem szczęścia była oczywista. To znaczy znacznie więcej ludzi było szczęśliwych wierząc w Boga niż nie wierząc. No to o czymś mówi. W praktyce oczywiście wiara czasami jest trudna. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać, bo natura ludzka jest słaba i grzeszna i tu nie ma żadnego automatu. Wiemy coś o tym, widząc grzechy ludzi wierzących. Natomiast wydaje mi się, że nawet statystycznie grzechy i poczucie braku szczęścia wśród ludzi niewierzących chyba jest większe i częstsze. Jakiś czas temu była taka akcja chyba w Wielkiej Brytanii. Jeździły autobusy z napisem Bóg prawdopodobnie nie istnieje, więc korzystaj z życia. No tak, chyba Dostojewski też powiedział, hulaj dusza, Boga nie ma. To do ludzi, którzy chcą traktować życie jako przedmiot jednorazowego użytku, może przemawiać. Tyle tylko, że gdzieś na koniec chyba bardzo wielu z takich ludzi zużytych przez swoje nadużycia jednak tęsknią chyba za zmarnowanym życiem. Co nie znaczy, że wiara w Boga automatycznie daje gwarancję czegokolwiek. Wiemy o tajemniczej naturze cierpienia, choroby, zła w świecie. Tyle tylko, że moim zdaniem nie da się zrozumieć sensu cierpienia, zła czy grzechu, jeżeli zastanawiamy się tylko nad różnymi nurtami filozoficznymi. Bo filozofia nam mówi bardzo wiele o tym, w jaki sposób formułujemy różne odpowiedzi na te zasadnicze pytania, ale tylko teologia daje odpowiedź w miarę przekonywującą. Teologia, czyli nauka o Bogu. Bo bez pojęcia Boga gubimy się w sprzecznościach, w różnych sprzecznych teoriach i na przykład istoty cierpienia nie potrafimy zrozumieć. Przeszybował gołębia, choć wignąć trzeszczącą głowę, pocie skąpaną i w mroku. Za parawanem strzażałym rzęsi ktoś konający, czkawką minuty odmierza chora z dziewiątej sali. Dlaczego zachodnia cywilizacja ustami czy piórami swoich najbardziej wpływowych przedstawicieli, o których pan przez wieki tutaj pisze, bo to jest taki rys od starożytności przez pana pokazany, tak bezproblemowo pogodziła się z faktem, że trzeba wyrosnąć jak z pierwszokomunijnego garnituru, z wiary w Boga, że ona już właściwie nam dzisiaj nie przystoi? Myślę, że odpowiedź paradoksalnie zawarte jest w Księdze Rodzaju, gdzie szatan podszeptuje Adamowi i Ewie, że będziecie jako bogowie. Człowiek jest grzeszny i chętnie ulega złudzeniu, że może sam sobie wyznaczać i wszystkie cele, i wszystkie normy postępowania, co jest fikcją. To jest to, co ja za tam uczonymi, antropologami czy filozofami nazywam antropologią nieograniczoną. Ludzie wierzący wyznają antropologię ograniczoną. My nie stworzyliśmy się, nie prosiliśmy się na świat. Nie możemy wszystkiego ze sobą zrobić. Natomiast mit tej antropologii nieograniczonej polega na tym, że wmawia się człowiekowi, że może być jako bogowie. I wydaje mi się, ta pycha jest tutaj źródłem upadku, bo po prostu musimy być świadomi i tego, że jeżeli nie możemy z tym swoim życiem zrobić wszystkiego, to ono być może jest pewnym zadaniem. Dzisiaj rano widziałem mamę prowadzącą chłopczyka w takim t-shirt, na którym było napisane: rób dalej to, co robisz, jeżeli kto kochasz. I to jest właśnie część tej antropologii nieograniczonej. To znaczy temu małemu chłopczykowi ktoś już zaczyna wmawiać, że może sobie ze swoim życiem cokolwiek zrobić, jeżeli mu się podoba. Pojawiły się billboardy na mieście, możesz być kim zechcesz. Właśnie, to jest taka propaganda, takie miękkie wchodzenie w podświadomość ludzi, że mogą, nawet powinni marzyć o niemożliwym, co brzmi pięknie. Brzmi pięknie, bo to jest przezwyciężanie siebie, to jest pokonywanie barier, to jest no, prometejski mit jakiś. Tylko, że to jest nieprawda. Oczywiście należy moim zdaniem rozpoznawać swoje powołania, swoje możliwości, wykorzystywać swoje talenty. W Ewangelii mamy nawet nakaz rozwijania talentów, prawda? Tyle tylko, że jest to nakaz rozpoznawania tego, co jest możliwe. Latanie, skakanie z piątego piętra do basenu pustego na głowę, no jest niemożliwe, znaczy jest możliwe, ale to człowiekowi nie służy. Święty Paweł powiedział rzecz, wydaje mi się, fundamentalną zupełnie, króciutkie, proste zdanie. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Ja myślę, że dzisiejszy człowiek Zachodu zupełnie zatracił pojęcie istoty wolności. To jest to, co ja cytuję tam wykład Isaiah Berlina. On zupełnie fałszywie zinterpretował rozróżnienie wolności od i wolności do. To jest rozróżnienie, które w chrześcijaństwie też funkcjonuje. Tylko wolność do jest rozumiana właśnie jako wykorzystywanie przestrzeni wolności, żeby osiągać dobro. Natomiast Berlin twierdzi, że jakikolwiek cel idealny, który by człowiek sobie stawiał, żeby realizować tę wolność do, grozi ograniczeniem wolności, bo stajemy się poddanymi tego celu, a mało tego, narzucamy sobie i innym ten cel. To jest absurd, bo ten cel przekonania ludzi wierzących po prostu istnieje jako absolut, czyli Bóg. Zmierzamy do tego, żeby realizując dobro, zbliżać się do Boga, na ile potrafimy. Natomiast jeżeli sami sobie stwarzamy ten cel idealny, to zawsze on jest ułomny. I tutaj Berlin w pewnym sensie ma rację. Te raje na ziemi, które ludzie sobie wymyślają, są zarzewiem mnóstwa zła, które ludzie popełniają. Bóg, który jest miłością, tego zagrożenia nie stwarza. Więc jeżeli Berlin wierzyłby w Boga, to by się nie bał. W tym przekonaniu człowieka współczesnego, człowieka Zachodu, że możemy być jako bogowie, jest pewien paradoks, bo jeśli przyjąć, że takim naczelnym atrybutem bogów wymyślonych przez ludzi, czy w ogóle bogów historii jest wieczność, na pewno, no to przecież człowiek współczesny w tę wieczność nie wierzy. Czyli bardzo łatwo pogodził się z tym, żeby mu tę wieczność odebrać. Bądź też wierzy w wieczność na sposób panteistyczny. Panteizm to jest taka ta hinduistyczna filozofia, że świat jest jednią, czyli połączeniem materii i duchowości, i że to rzeczywiście wiecznie trwa, tylko stale się tam przeobraża. Jedno w drugie, w trzecie. To jest ta męka samsary. Stąd być może popularność filozofii tej hinduistycznej w świecie zachodnim. Odrzuciwszy Boga, który jest stwórcą, jest transcendentny w stosunku do świata i stworzył świat, żeby było więcej dobra w cudzysłowie. To święty Tomasz powiedział. Byt jest lepszy od niebytu, prawda? Tak rozumiemy stworzenie świata. Świat pochodzi od Boga. Natomiast jeżeli jest jednią, no to rzeczywiście jest to wieczność no, dosyć kłopotliwa i męcząca, bo właściwie nie wiadomo, co by z niej pozytywnego wynikało, co by należało wybierać. Wschodzenie, wschodzenie, wschodzenie, ciągłe schodzenie. I żebym to ja sam w zaciszu po ciemku, te przede mną, za mną, obok nogi przeganiają. Ten stuk od butów to dudnienie w metro szatle. I tylko jeden nieruchomy bez nogi Charon, akordeonista. Ja się zabłąkałem Eurydyce Ciągłe schodzenie Ciągle w dół schodzenie Z pana książki, panie profesorze, wynika jednoznacznie, że u źródeł kryzysu zachodniej cywilizacji, którą Europa wyeksportowała, bo dzisiejszy Zachód to także Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Stany Zjednoczone, a nawet Republika Południowej Afryki. U źródeł tego kryzysu jest erozja prawdy, pojęcia prawdy przez duże P. Do tego stopnia, że do rangi aksjomatu urasta przekonanie, że prawdę to ma każdy swoją. Wyjątkowo bałamutne powiedzonko, które zakłamuje zupełnie rzeczywistość, dlatego że jeżeli każdy miałby swoją prawdę, to istniałoby tyle światów, co ludzi. To jest ten subiektywizm Berkeleya, który w gruncie rzeczy jest filozofią absurdalną. Każdy ma opinię o jakichś sprawach, każdy ma prawo mieć opinię. Te opinie są lepsze lub gorsze, bardziej mądre, bardziej niemądre. I to, że wydaje się mnie osobiście, że można stwierdzić, że pewne opinie są mądrzejsze od innych, to świadczy o tym, że istnieje prawda. To jest tak jak pojęcie nieskończoności jest potrzebne, żeby mierzyć. To prawda jest potrzebna po to, żeby stwierdzić, że coś jest mądrzejsze, coś jest głupsze. W dzisiejszym świecie, jak się neguje pojęcie prawda, to właściwie każde głupstwo może urosnąć do rangi mądrości. Tylko, że po owocach ich poznajemy. Pisze pan profesor, że współcześni neopoganie są gotowi uwierzyć we wszystko, ale nie w to, że stworzył ich dobry Bóg. Dlaczego to jest tak odrzucane? Do końca chyba odrzucenie Boga jest niewytłumaczalne, jeżeli się nie przejmuje upadku stworzenia, odrzucenia Boga przez stworzenie, no w sposób taki, jak Księga Rodzaju nam to tłumaczy. Myślę, że Księga Rodzaju jest czymś w sposób niedoceniany mądrym. W Księdze Rodzaju w gruncie rzeczy mamy taki zalążek tłumaczenia w ogóle naszego istnienia, sensu życia, sensu cierpienia, istoty dobra, istoty zła. Tam z tego można wyprowadzić wszystko. No tyle tylko, że opiniotwórcze tuby Zachodu mówią, tak, no wiemy, no człowiek wykształcony to powinien tę Biblię może przeczytać jako książkę ważną dla naszej cywilizacji, ale to są bajki. Ja nie przyjmuję tego modelu wyjaśnienia. To on jest jakiś taki dziecinny, taki naiwny. To zapytam, a który dorosły sposób tłumaczenia jest do przyjęcia? I mało tego, który dorosły w cudzysłowie sposób tłumaczenia naszego istnienia i tego, co powinniśmy robić, jest naprawdę nie tyle skuteczny, co konstruktywny. Ale jest jeden, który wszyscy uważający się za dojrzałych przyjmują. To jest profesor Maria Janion. To jest bohaterska rezygnacja, harde, twarde przyjęcie, że nic nie ma sensu. I jak umiesz to przyjąć, to jesteś dojrzały. No to jest egzystencjalizm, to jest Sartre, Hemingway, cała masa tych właśnie ludzi odrzucających Boga. Tyle tylko jak na wzorzec do dobrego życia, myślę, że to jest dosyć zawodne. To znaczy, kierując się tą ideologią czy tą postawą, wiele dobrego się nie zrobi. Czy będzie się bardziej szczęśliwym? Mam wątpliwość. Więc właściwie dlaczego należałoby taką postawę wobec życia stosować? Jest to odwrócenie porządku. Jest to uzasadnienie odrzucenia Boga po to, żeby wytłumaczyć sobie życie, podczas gdy wytłumaczenie życia przez przyjęcie Boga jest łatwiejsze, jest bardziej oczywiste. Może jest dziecinne, ale jest zdecydowanie bardziej sensowne. Ale nasza cywilizacja zachodnia, która poprzez internet, poprzez wszechobecny obrazek, prawda, te piktogramy dzisiejsze, animowane, kształtuje wyobraźnię ludzi, przecież nie tylko tych, którzy na zachodzie mieszkają. Dla wielu to jest szczyt marzeń. Jednak są w tej cywilizacji, nie wiem jak to nazwać, siły, grupy, o tym też pan pisze, czy korporacje, prawda, które zainteresowane są tym, żeby określony sposób rozwiązywania problemów, widzenia świata wszystkim innym narzucić. Jaka jest tego przyczyna? Ja myślę, że korzyść jest tutaj dobrą odpowiedzią. Korzyść na przykład z seksualizacji dzieci jest to, że się sprzeda więcej prezerwatyw. Na przykład. To jest pewne takie koło same napędzające się, kula śniegowa. Jeżeli się pchnie ją w jedną stronę, to potem rzeczywiście jest cała masa ludzi, którzy z tego mogą korzystać. Korzystać z tego, że w naturze ludzkiej jest również otwarcie na zło. Nie tylko na dobro. Pytanie tylko, co my chcemy wybrać i dlaczego. Oczywiście, że zło czasami jest, jak to się mówi, atrakcyjne, a dobro czasami jest skromne i nie wrzeszczy na ulicach. Natomiast w ostatecznym rozrachunku to dobro zwycięża. Zakochanych to samo staranie, co dla umarłych to samo staranie. Desek potrzeba też zaledwie sześć, ta sama ilość przyćmionego światła. Zakochanych te same zasługi, co dla umarłych te same zasługi. Pokój z miłością otoczcie z bojaźnią, dzieciom zabrońcie, zabrońcie przystępu. Te same suknie co dla umarłych, nim drzwi zatrzasną, nim zasypią ziemię. Najcięższy brokat opadnie z ich ciał. Pisze pan, że rynek informacyjny jest kształtowany nie tyle przez zapotrzebowanie odbiorców, co wydawałoby się logiczne, ale przez wolę nadawców, przez promocję. To znaczy, sprawmy, żeby ludzie teraz kupowali to, wybierali to, myśleli tak, a nie inaczej, począwszy już od tego dzisiaj to już starego hasła, bądź sobą, wybierz Pepsi. Ważne wydaje się to, co dzieje się na scenie publicznej, czyli w mediach, a nie to, co dzieje się naprawdę. Tak, ja myślę, że przycięty człowiek Zachodu coraz bardziej żyje cudzym życiem i iluzją. Dobrą ilustracją tego zjawiska jest istota programu Big Brother. To miało być reality show, czyli taki podgląd rzeczywistych zachowań ludzi, ale sytuacja, w której oni są postawieni, czyli podgląd, natychmiast powoduje, że oni zaczynają grać. Oni być może w pewnej mierze grają siebie, ale również grają to, czego się od nich spodziewać. To jest fałsz. I bądź sobą, to znaczy bądź tym, co daje rozgłos, co jest modne, co uznają wszyscy. To jest to, co o hipisach ktoś powiedział. Zrodziło się stado niezależnie myślących. Oni niby niezależnie myślą, ale oni myślą tak, jak kto inny chce, żeby myśleli. Ale w tej książce, panie profesorze, chociaż ona ma podtytuł Upadek cywilizacji zachodniej, zostawił pan jakąś furtkę nadziei. Czy nie jest tak, że już jest koniec w ogóle? Tak, no ja nazwałem to upadek, a nie koniec, bo wydaje mi się, z upadku jeszcze można się podnieść, zwłaszcza w niektórych krajach zachodnich. Wydaje mi się, jeszcze są siły, które myślą racjonalnie, które mają poczucie przyzwoitości i odwołują się do zdrowego rozsądku, dobra, zła, prawdy, piękna. Sposób no, wyrafinowany, nie jakiś taki dziecinny i uproszczony. I myślę, że jeszcze jakieś tam mechanizmy odbudowy cywilizacji zachodniej istnieją. Chodzi mi po głowie zresztą napisanie takiego tekstu, w jaki sposób próbować odbudowywać tę cywilizację. Znaczy, czego by trzeba? Być może trzeba rzeczy już mało możliwych. A więc na przykład odwrócenie mechanizmów komercyjnego używania informacji i sposobu obiegu informacji. To stało się takim wszechogarniającym otoczeniem, takim środowiskiem człowieka, że strasznie trudno by to zmienić. To idzie w kierunku takiego właśnie umasowienia manipulacji. Media społecznościowe paradoksalnie są tego dowodem, czy Big Brother. To by wymagało jednej rzeczy, żeby przeciętny człowiek dzisiaj więcej się zastanawiał nad światem, który go otacza. Nie przyjmował go jako coś oczywistego, bo on wcale nie jest oczywisty. On jest złudzeniem w dużej mierze. Więc dzisiejszy świat wymaga od nas jak gdyby większego wysiłku intelektualnego i moralnego. Jeden z moim zdaniem ciekawszych, co ważne, katolickich myślicieli współczesnych, parę lat temu zmarły René Girard, napisał coś takiego: to, że sam Bóg objawił się swoim synu i że religia została utwierdzona raz na zawsze w ludzkiej historii, zmodyfikowało jej bieg. Osiąganie skrajności objawia arebur, moc tej boskiej interwencji. Boskość ukazała się w sposób pewniejszy niż wszystkie wcześniejsze teofanie, a ludzie nie chcą tego dostrzec. Bardziej niż kiedykolwiek są sprawcami własnego upadku, ponieważ stali się zdolni do zniszczenia swojego świata. Ze strony chrześcijaństwa nie jest to tylko zwyczajne potępienie moralne, ale nieuniknione stwierdzenie antropologiczne. Musimy zatem przebudzić naszą uśpioną świadomość. Pragnienie komfortu zawsze prowadzi do tego, co najgorsze. No, oburącz się podpisuje pod tą diagnozą i pod tą receptą na przyszłość. Sam mógłbym dokładnie to samo powiedzieć czy napisać. Absolutnie, 100% racji. A Polska? Pytam o o nasze miejsce w cywilizacji zachodniej, o naszą rolę. Często w kręgach Kościoła katolickiego też się utwierdzamy w tym, że no, to od nas może wyjść ta iskra, może to jest ta iskra. Może, wszelako pod pewnymi warunkami. Musimy odrzucić ten rodzaj myślenia o fundamentach naszej tożsamości, które nas skłaniają do takiego małpowania Zachodu. Musimy odrzucić kompleks niższości wobec Zachodu, który wynika z przegranych elementów w naszej historii. My mamy trudną historię, ale nie tylko trudną, nie tylko przegraną. Jeżeli dzisiaj myślimy o naszej historii, to zobaczmy w niej, tyle w niej jest jednak siły. Czy ta siła nas ocali? Miejmy nadzieję. Natomiast nie dajmy się uwieść w przekonaniu, że polskość to jest nienormalność, że my nie mamy cokolwiek do opowiedzenia Zachodowi. Zachód może nas nie chcieć słuchać, to jest prawda. Ale nie dajmy się pędzić w taki kozi róg, gdzie szukamy tylko dowartościowania na zewnątrz. Ktoś wszedł, kwiaty rzucił, żeby ktoś wpadł, wodę podał, żeby ktoś wniósł pachnące potem ciało z deszczem na włoskach pod pachami. Żeby ktoś wszedł, kwiaty rzucił, żeby ktoś wpadł, wodę podał, żeby ktoś tak suknię mocno zawiał na aksamitny pysk. Tetramorfy śpiewały, zaraz powiem co, a profesor Wojciech Roszkowski rozmawiał ze mną na temat książki Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. Myślę, że to była taka rozmowa, która daje do myślenia i ten czas, ta przestrzeń wakacji to może być taki moment, żeby państwo, tak jak ja, sięgnęli do tej książki, żeby państwo ją poczytywali, dawali sobie czas, potem wracali do niej, bo to nie jest rzecz, którą można przeczytać jednym tchem. Ta książka zawiera też bardzo dobrze dobrane ilustracje, I warto także na nich osadzić swe oko. Zawiera też bibliografię, zawiera przede wszystkim fakty. Fakty, nazwiska, konkrety, pokazuje, w jaki sposób dzisiejsza cywilizacja znalazła się w głębokim kryzysie za sprawą jakich działań konkretnych ludzi, ideologii i planów. No i co my możemy z tym robić? Jak my możemy sobie w tej sytuacji radzić? Jakie jest tutaj nasze miejsce? Profesor Wojciech Roszkowski, Upadek cywilizacji zachodniej. Bardzo Państwu serdecznie polecam Roztrzaskane lustro. No a kto śpiewał? No śpiewały Tetramorfy, a więc jak już mówiłem, rodzina Frączków. Na początek to już Państwu powiedziałem, był Czesław Miłosz i piosenka Wielkopostna. No oczywiście tekst Czesława Miłosza, muzyka Kazimierza Frączka i jego wykonanie, no tak właśnie sobie wyśpiewał ten utwór. Jak się dobrze poszuka, to można Miłosza śpiewanego znaleźć też w wielu innych miejscach i nawet ten utwór w zupełnie innych aranżacjach i mogło się również podobać, dlaczego nie, ale tu akurat bardzo jednorodnie w taki sposób. Piosenka Wielkopostna Czesława Miłosza. A co było później? Wiersz ostatni Aleksandra Wata, napisany na podstawie jego doświadczeń paryskich. To schodzenie ciągle w dół, schodzenie to jest doświadczenie schodzenia do metra w Paryżu, ale przeniesione na zupełnie inną metafizyczną ludzką sytuację. To Aleksander Watt. Potem mieliśmy znowu Aleksandra Watta, utwór zatytułowany W szpitalu. Potem mieliśmy Stanisława Grochowiaka Dla zakochanych oraz Tęsknotę za świeżością. Oba te utwory właśnie autorstwa Stanisława Grochowiaka, który tutaj jest dość bogato reprezentowany na tej płycie. Najbardziej bogato, bym powiedział. No a zakończymy nasze spotkanie utworem Czesława Miłosza, jeszcze jednym utworem, wierszem zatytułowanym Gdziekolwiek. Zanim to jednak się stanie, to powiem Państwu, że te utwory oczywiście nie zostały dobrane przypadkowo. Ja też starałem się nieprzypadkowo umieszczać je pomiędzy wypowiedziami profesora Roszkowskiego. Kto z Państwa uważnie słuchał, myślę, że miał pewien rodzaj satysfakcji. Zachęcam do sięgnięcia do płyty zespołu Tetramorfy, która nazywa się Meditatio Mortis. Bo no jednak miejmy nadzieję, tak jak optymistycznie kończy się książka profesora. Cywilizacja Zachodu zawsze miała tę zdolność autorefleksji, a więc zatrzymania się w odpowiednim momencie na skraju przepaści. Ale oczywiście jest jeden warunek i o tym tak pięknie mówił i pisał i pisze do dziś Benedykt XVI. To jest przywrócenie Bogu prymatu, jego należnego miejsca jako stwórcy na świecie między ludźmi. No i to właściwie tyle na dziś. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w Muzycznych Rozmowach w imieniu Agnieszki Trzeciakiewicz już za tydzień, a w swoim imieniu w sierpniu. Też będą jeszcze wakacje. No i teraz już na koniec. Czesław Miłosz, Gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie, że nie jestem stąd. Kazimierz Frączek, Adam Regiewicz, Jeremiasz Frączek, Ignacy Frączek, Tobiasz Frączek, Dobrawa Frączek, Marysia Frączek, Grażyna Regiewicz i Kasia Regiewicz. Tetramorfy. Marcin Witan, do usłyszenia. Gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie, że nie jestem stąd, że nie jestem stąd, ja nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć tego, co jest udziałem człowieka. Ja nie jestem stąd, ja nie jestem stąd, ja nie jestem stąd. Jan Pniewski, dzień dobry. Brytyjski sąd nakazał 20-letniej kobiecie dokonanie aborcji. Na nic zdały się zapewnienia kobiety, że chce urodzić dziecko, oraz jej matki, która deklarowała pomoc w wychowaniu wnuka. Na szczęście decyzja została uchylona, pisze na łamach przewodnika katolickiego Krzysztof Jankowiak. Przeprowadzenie aborcji nakazał tak zwany Trybunał Ochrony, specjalny sąd rozpatrujący problemy osób o obniżonej zdolności umysłowej. Właśnie niepełnosprawność intelektualna matki dziecka miała być wystarczającą przesłanką do dokonania aborcji. Matkę mianowicie ma cechować umiarkowanie poważne upośledzenie utrudniające naukę, czytamy dalej. Nasuwają się tu najgorsze skojarzenia z eugenicznymi działaniami hitlerowskich Niemiec. Z kolei amerykańscy komentatorzy porównali decyzję angielskiego trybunału do wyroku Sądu Najwyższego USA z 1927 roku, który utrzymał w mocy decyzję o przymusowej sterylizacji niepełnosprawnej intelektualnie kobiety. Sędzia Oliver Wendell Holmes argumentował wówczas, że 3 pokolenia imbecyli wystarczą. Tamten wyrok Sądu Najwyższego jest dziś powodem do wstydu. Jednak w Wielkiej Brytanii zdarzyło się rozstrzygnięcie zadziwiająco podobne. Czyżby dopuszczalność aborcji budziła dawno zapomniane upiory? Pyta Krzysztof Jankowiak. Decyzja Trybunału Ochrony wzbudziła liczne protesty. Tysiące ludzi podpisało petycję wzywającą brytyjskiego ministra do spraw zdrowia i opieki społecznej do interwencji w tej sprawie. Krytyczne oceny można było znaleźć w mediach i jak widać przyniosło to efekt w postaci uchylenia decyzji przez sąd apelacyjny. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy ta sytuacja się nie powtórzy. To był przewodnik katolicki. Władze prowincji Fujian wydały ostatnio dokument, który muszą podpisać wszyscy pracujący na tym terenie kapłani i zakonnice. Jeśli go nie podpiszą, nie będą mogli pełnić swojej posługi, pisze Beata Zajączkowska w Gościu Niedzielnym. Dokument jest swoistym dekalogiem restrykcji uderzających w życie duszpasterskie. Pierwsze z przykazań głosi: zakazuje się wstępu do kościoła dzieciom i młodzieży, a kolejne mówi: zabrania się prowadzić katechezy dla nieletnich. Zakazane są też kontakty z katolikami z zagranicy, a także ewangelizacja i wypowiadanie się na tematy religijne w internecie. Nakazuje się za to promowanie w kościołach synizacji i wartości socjalizmu. Podobne restrykcje zostały nałożone na Kościół także w innych chińskich prowincjach, pisze dziennikarka Radia Watykańskiego. Autorka nawiązuje do podpisanego niedawno chińsko-watykańskiego porozumienia tymczasowego, na mocy którego wszyscy biskupi trwają w jedności z Rzymem, jednak nie wszystkich uznaje władza. Porozumienie zakłada, że aby móc nadal pełnić posługę duszpasterską, członkowie katakumbowego kościoła muszą wystąpić do władz o formalną rejestrację. Niemal zawsze muszą przy tej okazji podpisać różnej treści zobowiązania, w tym uznanie niezależności, autonomii i samorządności kościoła w Chinach. Dla osób, które wiele wycierpiały z rąk komunistów, podpisanie takiego zobowiązania jest zbyt wielką ceną. Odezwały się głosy, że trwając przez lata w wierności papieżowi, ostatecznie trochę za tę wierność przepłacili. Czytamy dalej. Przywoływany przez autorkę ksiądz Sergio Ticozzi, od ponad 40 lat pracujący w tym kraju, zauważa, że chińskie władze działają dwutorowo. Z jednej strony rozpowszechniają informacje o bezprecedensowej wystawie arcydzieł muzeów watykańskich w Pekinie czy pierwszej w historii konferencji o nauczaniu papieża Franciszka na tamtejszym uniwersytecie, a z drugiej wprowadzają przepisy mające zdławić życie duszpasterskie. Pozytywna synizacja to dostosowywanie przekazu wiary do kultury chińskiej. Ta, która jest prowadzona, to próba dostosowania przekazu wiary do wymogów partii, co oznacza jego zafałszowanie, pisze Beata Zajączkowska na łamach Gościa Niedzielnego. Autopromocja. Hawkins w Indianie to na pozór zwykłe, prowincjonalne amerykańskie miasteczko. A jednak dzieją się w nim rzeczy dziwne, a nawet dziwniejsze. Things don't go to plan of like a normal summer because it's Stranger Things. O lecie w Hawkins, pamiątkach z planu, muzyce i miłości opowiedzą w ABC Popkultury nastoletnie gwiazdy serialu Stranger Things, Finn Wolfhard i Caleb McLachlan. This is Lucas's bandana. It's only been touched by him, like, so weird. Zapraszam dziś, tuż po 12:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja.